Skyline, albo inaczej, nie idź w stronę światła, bo obce zje twój mózg. Zaczyna się wszystko od tego, że na Los Angeles spadają jakieś dziwne niebieskie światła, które mają jakąś taką hipnotyzującą moc i przyciągają do siebie ludzi, przy okazji jakby tam, nie wiem, wyżerając im skórę, takie przedziwne rzeczy. Okazuje się, że to obcy nas nawiedzili i właśnie zaczynają demolować Los Angeles, przyciągać ludzi do swoich statków, a całe zajście obserwujemy z punktu widzenia pewnej grupy ludzi, która w apartamentowcu tam ukrywa się przed obcymi i no, próbują po prostu przetrwać. Ech. Film jest strasznie słaby. Zacznę od tego. Pierwsza rzecz jest to, co robią bohaterowie, jest po prostu strasznie głupie. Widz kwestionuje każdą decyzję, jaką robią, bo po prostu, no, po prostu aż można złapać się za głowę, co oni wyprawiają. Próbują wyjść z budynku i inne takie rzeczy, kiedy są kurwa obcy na zewnątrz i w ogóle mają takie bardzo przedziwne pomysły i aż trudno wierzyć. Pewnie się zastanawiacie, ale co to byłby za film, gdyby tylko siedzieli w miejscu przez cały czas? Może i tak, ale na przykład mogłoby być coś takiego, że oni cały czas ukrywają się w budynku, a potem okazuje się, że obcy demolują właśnie ten budynek i dopiero wtedy okazuje się, że muszą opuścić budynek, a nie od tak sobie, bo myślą na przykład, że obcy nie znajdują się nad wodą. Tak dosłownie jest w filmie. Oprócz tego mamy bohaterów, który nie dość, że przez te głupie decyzje, ale po prostu prawie, że nic o nich nie wiemy, to przez to jakby nie kibicujemy im i nie są sympatyczni dla nas i w ogóle po prostu są tacy bleh. W tym filmie nie ma znanych aktorów. Ewentualnie mogę powiedzieć, że są tacy znani z widzenia. Na przykład mamy jednego aktora, który gra jednego detektywa w Dexterze, a jeszcze inny miał swoją małą rolę w, powiedz, serialu 6 stóp pod ziemią. A poza tym to raczej nikt znany. Oprócz tego film, ostatnie 5 minut filmu jest komiczne po prostu. I to nawet nie zamierzenie, bo dzieją się takie rzeczy, że aż trudno mi uwierzyć, że ktoś takie coś napisał na papierze, żeby potem to nakręcić. Jest takie... No kurwa. I żeby tego było mało, film kończy się na momencie, w którym powinna zacząć się super akcja, a potem napisy końcowe. I żeby tego było mało, to jeszcze są pojedyncze ujęcia z tej sceny akcji, która powinna być, ale chyba twórcom filmu zabrakło kasy, żeby ją nakręcić, więc myślą, no dobra, to pokażemy wszystko na napisach końcowych w stopklatce. Poza tym wszystko wygląda, jakby było zrobione z jakichś, nie wiem, zabawek. Takiej sztucznej. Jesus fuck. Jakieś zalety. No, jest parę ładnych ujęć. Takich pokazujących właśnie samych obcych. Jakieś takie właśnie zniszczenia i inne takie rzeczy. No, tam jest naprawdę ciekawe ujęcia w tym filmie. Myślę, że bracia Strauss, którzy nakręcili ten film, oprócz tego nakręcili Obcy kontra Predator 2, którego nie widziałem i raczej nie zamierzam. Wygląda to, że oni dobrze posługują się kamerą, bo mamy parę naprawdę świetnych ujęć. Oprócz tego same efekty specjalne są całkiem niezłe, choć niezbyt jakby zrzucające z fotela, ale przynajmniej statki obcych ogólnie wyglądają wiarygodnie, kreatury też, więc to może być zaleta. Oprócz tego raczej nic nie widzę w tym filmie. Film jest mało ekscytujący, bo prawie w ogóle nie ma w nim akcji. I no po prostu nie wiem, raczej bym tego nikomu nie polecił, zwłaszcza fanom science fiction. Ale muszę powiedzieć jedno, że film może być dobry, jeśli ogląda się go w dużej grupie znajomych i przy piwie. Tak chyba po raz pierwszy takie coś zauważyłem w czasie oglądania filmu, że prawie w ogóle mi się nie podoba, ale sobie myślę, no w sumie gdybym się narąbał i oglądał to z kimś i bym cały czas komentował to i nabijał się wszystkiego, co się dzieje, to może nie byłoby aż takie złe. Więc ogólnie dałem na stop klatce ocenę 3, czyli za parę niezłych ujęć, efekty specjalne i za fakt, że może film wydawać się lepszy, jeśli się trochę narobię przy oglądaniu go i jak się, no jakby... To jest taki film, który się głośno komentuje w grupie znajomych, czego zazwyczaj nienawidzę, bo jest przy oglądaniu horrorów i innych takich po prostu w ogóle filmów ogólnie. Ale ten film chyba śmiało mogę zaliczyć do takich, przy których można komentować, bo po prostu jest taki głupi i taki, no, jakby niewciągający i takie rzeczy, że no, wtedy może wydawać się lepszy.